Lidla. Już teraz w Lidlu wyjątkowe okazje. Na początek kawa mielona Jakobs Auslese tylko 9,99 za 500 gramów. Każdy chwyta okazję i kawa za 9,99 sprzedana. Kolejna okazja. Filet z piersi kurczaka 11,98 za kilogram. 11,98 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Poszło! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese 9,99, a filet z piersi kurczaka 11,98. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu o trzeciego, jest czwartek, 20 listopada, Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis Trójki o 10:00 przedstawi Krzysztof Zeblewski. Rozpisanie nowych wyborów nie jest takie proste. Studzi zapał opozycji marszałek Senatu. To ważne spotkanie w symbolicznym dla Polski i Niemiec miejscu. Ewa Kopacz będzie rozmawiać z Angelą Merkel w Krzyżowej. Spędził w więzieniu 39 lat, bo ktoś skłamał w zeznaniach. Amerykanin jutro wyjdzie na wolność. Głosy wciąż są liczone i mało prawdopodobne, by jeszcze dziś Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Już czwarty dzień, wciąż opieramy się na sondażach. Ponownego głosowania chce i PiS, i SLD. I nie jest to pomysł absurdalny, mówi Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy. Chociaż wiem, że to jest bardzo trudno i sam zastanawiam się, w jaki sposób miałoby się to dokonać, ale pomysł powtórzenia wyborów wydaje mi się mimo wszystko najlepszym sposobem wyjścia z tej sytuacji, ponieważ tak daleko zostało zachwiane zaufanie do uczciwości tych wyborów, że ci, którzy przegrali, się z tym nie pogodzą, ci, którzy mogliby wygrać bardziej, to uznają, że coś im odebrano i to będzie taki element stale towarzyszący polskiej debacie publicznej. Jak podkreśla Jerzy Domański z Przeglądu, nie dziwi, że powtórki chcą ci, którzy na znanych do tej pory wynikach mogliby stracić, ale bałagan przy liczeniu głosów nie jest wystarczającym powodem, by głosowanie w całym kraju powtórzyć. W tysiącach miejsc w Polsce dokładnie wiadomo, kto jest burmistrzem, kto jest wójtem, jaka jest rada i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było policzone. Jeżeli powtarzać, to powtarzać, ale w wybranych lokalizacjach. To, że nie mamy dzisiaj wyniku wyborów, to nie jest wystarczająca przesłanka, bo jest liczenie ręczne. Przesłanką taką, która by mnie przekonała, jest zarzut o fałszowaniu wyborów. A rozpisanie nowych wyborów samorządowych nie jest prostą sprawą, mówi marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i podkreśla, że na pewno nie zależy to od decyzji polityków. Unieważnić wybory i to w poszczególnych okręgach może jedynie sąd. Dlatego marszałek radzi, by poczekać do ostatecznych wyników. Kwestionowanie wyborów i żądanie powtórzenia wyborów to jest kwestionowanie podstaw demokracji w Polsce. Trzeba się też zastanowić, czy ważniejszy jest interes partyjny, czy ważniejszy jest interes polski. Do tej pory PKW podała jedynie oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 25 lat temu właśnie tam doszło do symbolicznego polsko-niemieckiego pojednania. Ręce podali sobie kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki. W Krzyżowej przed południem Ewa Kopacz spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Szefowe rządów otworzą stałą wystawę Odwaga i pojednanie. Instalacja znajdująca się na terenie zespołu pałacowego w Krzyżowej została przygotowana przez Muzeum Historii Polski. Szef tej placówki Robert Kostro w rozmowie z Polskim Radiem opowiada, że wystawa ma formę labiryntu zakończonego amfiteatrem. To jest labirynt, który się zaczyna od II wojny światowej, od zbrodni, od zniszczeń. Potem dochodzimy do okresu powojennego. Dwa kraje są w takim stanie wrogości i dochodzimy do 1989 roku. 12 listopada 25 lat temu w Krzyżowej została odprawiona historyczna msza pojednania z udziałem premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego oraz kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Robert Kostro przypomina, że wydarzenie to stało się przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich. Była w tym myśl, pewna myśl polityczna, to znaczy taka, że bez pojednania polsko-niemieckiego nie będzie ani suwerennej Polski, ani zjednoczonych Niemiec. Tomasz Majka, Polskie Radio. Przez kryzys ukraiński pogłębia się polityczna przepaść między Niemcami i Rosją. O zawiłościach kontaktów w Berlin-Moskwa pisze francuski dziennik Le Monde. Niemcy są rozdarte co do tego, jakie stanowisko zająć wobec Rosji i jej agresywnej polityki. Z jednej strony ostre słowa pani Merkel świadczące o tym, że niemiecka kanclerz nie zamierza przymykać oczu na ekspansywne zamiary Władimira Putina, a z drugiej pojednawcze gesty ze strony socjaldemokratów niemieckich, tradycyjnie dobrze nastawionych wobec Moskwy. Francuski dziennik podkreśla, że mimo takiej sytuacji wewnętrznej nad Renem gołym okiem można zauważyć znaczne ochłodzenie w stosunkach niemiecko-rosyjskich, a to, biorąc pod uwagę fakt, iż Niemcy są jednym z głównych motorów Europy, musi także mieć wpływ na politykę Unii. Zamiast słowa dialog, odmienianego we wszystkich przypadkach przez socjaldemokratów niemieckich, według dziennika Le Monde w wypowiedziach Angeli Merkel pojawiły się twarde nuty pod adresem Moskwy. Francuska gazeta interpretuje stanowisko Angeli Merkel jako zapowiedź, iż Europa nie pozwoli Rosji na destabilizację sytuacji w małych państwach, takich jak Mołdawia czy Gruzja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro po 39 latach w więzieniu na wolność wyjdzie mężczyzna niesłusznie skazany za morderstwo w stanie Ohio. Amerykanin został uniewinniony, gdy okazało się, że jeden ze świadków przestępstwa skłamał. Ricky Jackson ma 57 lat. Sędzia uniewinnił go właśnie od zarzutu morderstwa sprzedawcy w sklepie, do którego doszło w 1975 roku w wyniku napadu rabunkowego. Tragiczne sceny rozegrały się w Cleveland. Jackson miał wówczas działać z dwoma wspólnikami. Oskarżenie oparto na zeznaniach 12-letniego wówczas świadka Ediego Vernona, który powiedział, że widział sprawców. Nie było innych dowodów łączących Jacksona z tą sprawą. Vernon po blisko 4 dekadach odwołał jednak te zarzuty. Zeznał, że wówczas był w szkolnym autobusie i nie mógł być w miejscu popełnienia przestępstwa. To wszystko udało się potwierdzić. W marcu rozpoczęto więc proces na nowo, który doprowadził do uniewinnienia Ricky Jacksona. Początkowo został on skazany na karę śmierci, odstąpiono jednak od jej wykonania, gdyż w 1978 roku stan Ohio orzekł, że taki wymiar kary wobec skazanych jest niekonstytucyjny. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a także w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W pozostałych regionach też będzie padać, ale sam deszcz i tylko przelotnie. Na termometrach maksymalnie od 0 stopni w Suwałkach do 5 w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Ostatni odcinek wielu zaskoczył. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy na następnym odcinku na żywo, bo opinie telewizów wyrażane za pomocą SMS-ów są nieprzewidywalne. Zapraszam, Marek Piekarczyk. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Dzień dobry, witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Za 10 minut gość w studiu i australijski busz na rowerze. Za 3 minuty płyta tygodnia, a teraz Molotow. Indecentes, las que leen libros y usan lentes, que no tengan caca en la mente, sepa la verdad que no existe, hace la mufia enfrente de tus amigas y parientes, yo no creo que eres inocente, con la cara de fuchi que carga siempre, dinos qué pasó anoche, saludaste a la Jenny de Pelambres, que dejó tu cutis tan brillante, y tan blanquísimos tus dientes, cara de fuchi a la hora, cuchi cuchi, come on, guacala guacala, que and your skin is soft, but them fingernails hurt, so once you ease on off, you got me dancing in bed like Baryshnikov, and I'ma hate fucking up because you piss me off. Mami, tú pones la P en sepsi, sabes cómo me gusta a mí, y cuando sientes el chosto así, te da ataques de epilepsy, con el dedo loco y mi pájaro coco, la tiene mente muy TS. Los objetos que usas, nada más no abusas, que es delicado mi niñez. O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi, donde se te va esa cara de fuchi. No, que no, que no, que muy cookie, guacala que rico. Everybody fucky fucky. Cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on, guacala, guacala, qué rico. So nasty que espanta, pero como me encanta, come on, guacala, guacala, qué rico. Pon tu cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on, guacala, guacala, qué rico. Meksyku Molotow i z Polski Mela Kotelok z płytą Migracje, nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze czekają. 71335. Proszę pisać. Powinnam była przyznać ci rację, bo rację bez wątpienia miałeś. że w życiu to się liczy, co w życiu robić się lubi. Patrzyłam na twoje chude ręce, jak kłódka szczelnie zaciśnięte wybija w pół do pierwszej, lecz kukułka wybija się pierwsza. Tak lubię dźwięk kukułki tej, nie w rytm informującej, że przed nami tyle czasu jest do wzięcia, nie do wynajęcia. Lubię te szlaki pod sufitem, twoją ręką pomalowane. Pęknięcia wiem, nie zrosną się, to twoje sufitu słoje. Tak lubię dźwięk kukułki tej, nie w rytm informującej, że przed nami wzięcia, nie do wynajęcia. Zegar, kukułka, juka dracena, twoja katana na moich plecach. Zegar, kukułka, juka dracena, tango katana, tango katana. Kotelok z płyty Migracje, nasza płyta tygodnia, która jedzie do pani Marii i do pana Rafała, Piekary Śląskiej i Malbork. Gratulujemy. Do południa. Prawie 17 minut po 10. Są takie drogi, które przyciągają ludzi z całego świata. I nie chodzi w nich o to, by dojechać z punktu A do punktu B. Ważniejszy jest sam przejazd. Jedną z takich dróg jest szlak Canningstone Road w Australii. Liczy sobie blisko 1800 kilometrów, a prowadzi przez australijski burz i tereny pustynne, gdzie równie trudno spotkać człowieka, jak i działającą studnię z wodą nadającą się do picia. Tym szlakiem ruszył Mateusz Waligura, ruszył rowerem. Po 29 dniach samotnej jazdy dotarł do celu, a dzisiaj dotarł również do Trójki. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. To zanim o twojej przeprawie przez Australię, która, dodajmy, zakończyła się sukcesem, trzeba powiedzieć, że nie jesteś rowerzystą początkującym. Masz za sobą niemal 2 lata podróży po Ameryce Łacińskiej, oczywiście rowerem. I wtedy to też była jazda rowerem właśnie, ale w duecie. Tak. Przez 19 miesięcy jeździliśmy razem z żoną Agnieszką przez Amerykę Południową. Co dzień wyruszyliśmy w Buenos Aires, po czym dojechaliśmy na południowy kraniec kontynentu, a stamtąd już cały czas wzdłuż kręgosłupa Andów aż na północ do Kolumbii. No i tam tak naprawdę zrodził się pomysł podróży do Australii. Agnieszka, obecnie twoja żona, miała na koncie wcześniej też jeszcze inne wypady, niekoniecznie rowerowe, do Azji. Ty jeździłeś jeszcze dużo autostopem. No i właśnie, i wracamy teraz do tego szlaku Canningstone Road w Australii. Dlaczego ta trasa przyciąga ludzi? Dlaczego przyciągnęła ciebie? To trudne pytanie. W zasadzie jedno z najtrudniejszych pytań, które słyszę od wszystkich. Dlaczego tam pojechałem? Nie mam w zasadzie gotowej odpowiedzi. Zawsze, gdy ktokolwiek pytał mnie o to na szlaku, wymyślałem na poczekaniu jakieś zastępcze wymówki. Tak naprawdę pojechaliśmy z Agnieszką po raz pierwszy na Canning Stockroot w 2013 roku. I wówczas nie udało nam się tej trasy przejechać. Zatrzymał nas deszcz na wielkiej pustyni piaszczystej. Deszcz na pustyni. No tak, to się zdarza. Gdy zawróciliśmy z tego szlaku, to Australijczycy mówili, że takie deszcze nie wydarzyły się w tym miejscu o tej porze roku, od lat 70. A deszcz na pustyni jak wygląda? Co się dzieje wtedy? Deszcz na pustyni australijskiej, bo tak. To o niej teraz jest mowa, wygląda w ten sposób, że cały ten piach, a w zasadzie drobniutki pył, maczek, zamienia się w katastrofalne błoto. Gdy jedziemy rowerem, to błoto zakleja nam cały napęd i w zasadzie jazda jest niemożliwa, jesteśmy uwięzieni. Nie da się przeczekać, bo to przecież powinno wyschnąć temperatury powyżej 40 stopni? Oczywiście da się przeczekać. My przy jednej ze studni spędziliśmy prawie 7 dni i po tym czasie uznaliśmy, że nie mamy szans na kontynuację tej podróży z tego powodu, że mieliśmy ograniczoną ilość jedzenia. Całość transportowaliśmy ze sobą i po tych 7 dniach już w zasadzie nie było szansy, żeby ta żywność wystarczyła nam do końca. Ale szczęśliwie udało nam się wrócić po własnych śladach, nie musieliśmy wzywać pomocy z zewnątrz. Na początku szlaku tego, o którym rozmawiamy, na dużej żółtej tablicy informacyjnej jest taki napis, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Uwaga, ta droga przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów z napędem na 4 koła. Przez wyjazdem należy zaopatrzyć się w stosowne zapasy wody i żywności. Co myśli sobie człowiek, które na rowerze tam się wybiera, kiedy widzi taki napis? Ja muszę powiedzieć, że miałem troszeczkę z górki, bo ruszyłem z odwrotnej strony, wystartowałem w Halls Creek, skończyłem w Wilunie, więc ten napis zobaczyłem na samym końcu. A wtedy się okazało, że to jednak było szaleństwo. Nie, oczywiście wiedziałem o tym wcześniej. Był to oczywiście ryzykowny pomysł. I niewielu rowerzystów się na to porywa. W tym roku tego trawersu szlaku spróbowało 9. Z sukcesem zakończyły się wyprawy 2 z nich, w tym jedna moja próba. 2 zostało ewakuowanych śmigłowcem z powodu odwodnienia. Jeden kierowca samochodu zginął, bo ten szlak najbardziej popularny jest wśród kierowców samochodów. I nawet wtedy też nie jest do końca bezpieczny. No, jednego motocyklisty ponoć nie odnaleziono do dziś z tego roku. Więc jest to miejsce niebezpieczne i bardzo ryzykowne. Trzeba mieć to na uwadze i oczywiście ruszyć odpowiednio przygotowanym i mieć doświadczenie. Raczej osoby, które trafiają tam z przypadku, nie mają szans, żeby zbyt wiele tam zdziałać. 29 dni zajęło ci pokonanie 1800 kilometrów. Jechałeś rowerem przygotowanym do tej trasy w sposób szczególny. Tak. Przygotowanie, tam wszystko musi grać się jak w szwajcarskim zegarku. Musi być doskonale przygotowane. Bardzo ważny jest też sprzęt, który zabieramy ze sobą, bo akurat tam, w buszu, dobry, niezawodny sprzęt równa się życiu i nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. Rower miał trzy koła, to trzecie koło to przyczepa, dzięki której mogłem transportować 20 litrów wody dodatkowo. Mogłem rozłożyć ten olbrzymi ciężar na trzy koła, dzięki czemu nie zapadać się. Koła grubości były takie, w zasadzie do traktora by się nawet nadały. Sam rower był zresztą dosyć skomplikowaną konstrukcją i odbiegającą wyglądem od takich tradycyjnych rowerów górskich. Wyposażony był w 4-calowe koła, czyli tak naprawdę 2 razy szersze niż w takim tradycyjnym rowerze górskim. No, wzbudza zawsze pewne kontrowersje i przyciąga uwagę. Najczęściej słyszane pytanie to, dlaczego wstawiłeś sobie koła z WS-ki do roweru? No i coś działa? Takie koła działają w takich warunkach? Działają, natomiast trzeba wziąć też poprawkę na to, że jeśli obładujemy ten rower dużą ilością jedzenia, wody i sprzętu, to on i tak będzie się zapadał. Na Canningu do pokonania jest ponad 900 piaszczystych wyn, sięgających czasem swoją wysokością 30 metrów. To jest piasek po prostu. To jest piach i w takim miejscu używamy tego ostatniego biegu w rowerze, czyli z buta. Po prostu wpychamy ten rower na te wydmy kolejne i z horyzontu. Zawsze ze szczytu tych najwyższych na horyzoncie widać setki kolejnych i to potrafi być przytłaczające. Zajrzyjmy do sakw, do bagażu. Co miałeś ze sobą? Miałem minimalną ilość ekwipunku, która pozwalała mi przeżyć w tym miejscu oraz maksymalną ilość, którą mogłem ze sobą zabrać. Canning to krótko logistyka. Jeśli zabierzemy ze sobą zbyt dużo ekwipunku, to ugrzęźniemy w piachu. Dużo czasu spędziłeś, żeby to obliczyć wszystko? Miałem dosyć duże doświadczenie z przygotowaniem się do takich wypraw, więc nie było to dla mnie trudne. Natomiast wiele elementów ekwipunku było przeze mnie modyfikowanych. Coś uciąłem, coś dodałem, wyciąłem nawet metki z ocierzy, żeby to wszystko ważyło mniej. Każdy gram się liczy. Jest to tak naprawdę na wagę przetrwania i na wagę zakończenia wyprawy sukcesem. Nie da się wziąć wody na cały ten dystans, więc trzeba było wodę jakoś zdobywać na miejscu. Sklepów nie było, więc... Tak jak wspomniałeś, Canning to prawie tak naprawdę 2000, można się tam liczyć, 2000 kilometrów. Najłatwiej sobie to wyobrazić, gdy wsiądziemy na rower w Warszawie, spróbujemy dojechać do Rzymu i po drodze spotkamy jedną aborygeńską osadę. I to wszystko. I nie ma po drodze nic. I to jest jedno z najbardziej izolowanych miejsc na świecie. Szlak został wytyczony ponad 100 lat temu przez Alfreda Canninga do przepędu bydła. I od tego czasu kilkukrotnie był tylko użyty w tym celu. Potem był używany głównie przez kierowców samochodów terenowych. Ale Canning, wytyczając ten szlak, skonstruował 51 studni, dzięki którym to przepędzone bydło mogło się po prostu poić. I one tam są? I one nadal tam są, natomiast tylko część z nich jest zrekonstruowana. Tylko w kilku z nich jest woda. No i ja bazowałem na wodzie właśnie z tych studni. Maksymalnie mogłem ze sobą transportować 40 litrów. Na tyle pozwalały mi moje worki na wodę. A ile piłeś dziennie? To zależy od tego, jak blisko byłem studni. Najwięcej w ciągu 3 dni, kiedy miałem dostęp do tej wody, to wypiłem 36 litrów. I to jest rekord, którego chyba już nigdy w życiu nie pobiję. Natomiast rzeczywistość pokazała, że nie jestem w stanie transportować więcej niż 30 litrów. Jeśli zabrałem ze sobą chociażby 2-3 litry więcej, mój rower stawał w miejscu i był nie do ruszenia. Wiem, że miałeś ze sobą filtr do oczyszczania wody i filtr się zepsuł. I to nie na końcu trasy, tylko gdzieś tam w środku. Tak, niestety natura rzeczy martwych potrafią się zepsuć i ten filtr padł przy studni numer 41. Więc odliczamy jakby w dół. Więc trochę tych studni jeszcze przede mną było. Problem polegał na tym, że to był jeden z najtrudniejszych odcinków na szlaku. Ten pokrytymi największymi wydmami. I po dojechaniu do studni 41 okazało się, że mój filtr po odfiltrowaniu 2 litrów wody przestał działać. Ta woda była w tak fatalnym stanie, że on po prostu rozszczelnił się. Jak się reaguje w takiej sytuacji, kiedy dookoła burz i można sobie skomentować na głos? Tak to właśnie wyglądało, czy raczej pomyślałeś, a tam jeden z wielu problemów, które spotkam na trasie, jakoś dam sobie radę? Ja musiałem pomyśleć w ten sposób, że muszę sobie dać radę. Tam nie było innego wyjścia. Natomiast człowiek w takich chwilach, gdy jest sam, gdy jest w tej ciszy, nie używa słów, bo to bez sensu rzucać obelgami, bo to niczego nie zmieni. Jak w wielu momentach na tym szlaku w ciągu tych 29 dni, kiedy żyłem w ciągłym stresie, czy przeżyję, czy to się uda, zareagowałem płaczem. To była czysta rozpacz. To pomaga? W takich sytuacjach? Nie, ale to jest odruch, to jest reakcja, tego się nie kontroluje. Ja w ciągu kilku godzin potrafiłem płakać ze szczęścia i z rozpaczy, bo to był okres ciągłych, skrajnych emocji, pięknych emocji, ale trudnych. Dodam do tego jeszcze jedne emocje. Podczas tej trasy w domu w Polsce była żona Agnieszka i był 2-miesięczny syn. I ta piosenka, którego teraz słyszymy, którego słuchamy, to było coś, co ci towarzyszyło nocą czasami? Tak. Nie? Dlaczego akurat ja uwielbiam to uczucie, kiedy po całym dniu wysiłku mogę się położyć w namiocie, nie zakładając tropiku, więc przez te moskitierę, przez siatkę widzę ten niesamowity nieboskłon pokryty gwiazdami na półkuli południowej. I w takim poczuciu dobrze odwalonej roboty mogę po prostu odpocząć i zakosztować nareszcie chłodu po całym dniu słońca. I gdy urodził się Franek, tuż przed moim wyjazdem, ja odkryłem właśnie Garta Stevensona, tego kompozytora, którego utworu słuchamy i używałem... Flying, tak się nazywa ta kompozycja. I używałem tej muzyki jako kołysanki dla Franka. I to doskonale zdało egzamin, bo on się przy tym uspokajał i zasypiał. A ty się uspokajałeś w Australii? Słuchając tego? Ja wiedziałem od Agnieszki, która wysyłała mi wiadomości na telefon satelitarny, że ona usypia Franka nadal tym utworem. Ja go miałem też ze sobą i słuchałem go ze świadomością, że mój syn także zasypia przy nim. To było jedno z tych niesamowitych przeżyć emocji tam na pustyni. Mateusz Waligura, który pokonał Canningstone Route w Australii, 1800 km samotnie przez australijski busz. Wracamy do rozmowy za chwilę. Locking Brown z Australii, zespół. Mateusz Waligura jest z nami, który pokonał Canningstone Route w Australii. 1800 km przez australijski busz i pustynię. I zaprotestowałeś już podczas słuchania Locking Brown, że używam słowa pokonał. Co jest nie w porządku w tym określeniu? Po prostu nie czuję, żebym pojechał do Australii, żeby cokolwiek pokonywać oprócz własnego strachu i własnych demonów. Teraz z perspektywy czasu wiem, że w całej tej podróży, oczywiście to we mnie cały czas dojrzewa, nie chodziło wcale o tę drogę, nie chodziło o Canningstoke Road, o jej historię. Chodziło o spotkanie, o wyruszenie na spotkanie na pustyni z samym sobą, bo gdy jesteśmy sami, wokół nie ma nikogo, to jesteśmy naprawdę tacy, jacy jesteśmy, nie udajemy niczego przed nikim. No i to było trudne spotkanie. I myślę, że Mateusz Waligura, który wyruszył na ten szlak, bardzo różnił się od tego Waligury, który z tego szlaku zjechał. No sam się zastanawiam, kim jest teraz Mateusz Waligura. No było to naprawdę dosyć specyficzne doznanie i chodziło chyba o tę samotność, w której rodzą się dziesiątki różnych pytań. A jest jakaś wiedza, którą Mateusz Waligura obecny mógłby nam przekazać, taka uniwersalna? Czy tylko to są rzeczy prywatne jednak? To jest cała masa przemyśleń, z którymi jeszcze nie chciałbym się dzielić. Postanowiłem sobie jeszcze będąc na szlaku, że chciałbym napisać o tym przeżyciu książkę. Nie wiem, czy mi się to uda, czy mi starczy zapału, natomiast jeśli się uda, to będzie tam kilka rzeczy, które się jakby w tej drodze, w tej pustce, buszu się zrodziły. Coś takiego jest... Istnieje coś takiego jak walkabout dla aborygenów. To czas, kiedy młodzi aborygeni ruszają na szlak, pielgrzymując do świętych miejsc i ucząc się samodzielnego przetrwania w buszu. Ja czułem, że dla mnie to jest taki swoisty walkabout, z tą jednak różnicą, że ja jadąc tam wykorzystywałem już wszystko, czego się nauczyłem. Ale jednocześnie mogłem się uczyć nowych rzeczy. Wszystkiego o nawigacji, o uzdatnianiu wody, o podróżowaniu, ale także przede wszystkim o tym, jak funkcjonuje moje ciało, jak funkcjonuje moja dusza i psychika. W Polsce w domu, już mówiliśmy o tym, została twoja żona Agnieszka, która czekała na twój powrót. 29 dni, przypomnijmy, Mateusz jechał rowerem przez australijski busz i pustynię. No i w domu też został ten dwumiesięczny Franek, twój syn. Czytałem komentarze niektórych internautów pod artykułami na temat twojej wyprawy. No i tam były dość oceny, powiedzmy, krytyczne. Zostawił żonę i dziecko, ryzykował życie w takim momencie, egoista. Jak się do tego odniesiesz? Cóż mogę powiedzieć? No, internauci mają rację. Internauci mają rację z tego powodu, że to była egoistyczna decyzja. Staram się tych komentarzy nie czytać, bo nie są mi do niczego potrzebne. Ten cały informacyjny szum, którego jesteśmy pozbawieni na pustyni, staram się przenieść tutaj też na płaszczyznę miasta i ograniczać ilość informacji, które do mnie docierają. Natomiast prawda jest taka, że rozmawialiśmy o tej wyprawie. Z twoją żoną? Z Agnieszką. Mhm. Agnieszka zawsze podróżowała ze mną, stanowiliśmy mocny dwuosobowy zespół, a tutaj się okazuje, że jadę do Australii sam. To była trudna decyzja i nie ukrywam, że podjąłem ją troszeczkę po tych rozmowach, ale mimo wszystko jednak sam. To nie zapytałeś o zgodę, tylko oznajmiłeś? Nie, to nie wyglądało w ten sposób. Oczywiście rozmawialiśmy i zapytałem Agnieszki, co o tym myśli. I jej reakcja była taka, że wolała, żebym nie jechał, co było oczywiste. Ja tę decyzję podjąłem w momencie, kiedy Franek jeszcze był u mamy w brzuchu. Nie było go na świecie, ale gdy bierzesz swoje nowonarodzone dziecko i widzisz, jak jest bezbronny, to obraz postrzegania świata, twoja percepcja zupełnie się zmienia. I gdybym podejmował tę decyzję, gdybym kupował bilet i organizował wszystko w momencie, kiedy Franek już był na świecie, no to pewnie bym tam nigdy nie pojechał. Gdzie jest granica spełniania własnych marzeń, potrzeb, intuicji? Gdzie się zaczyna ograniczenie wolności tym, że jednak jesteśmy związani z innymi ludźmi i inni ludzie też mają na nas wpływ i nas jakoś potrzebują? Dobre pytanie. Ja myślę, że wiele moich marzeń nie spełniło się, gdyby nie było Agnieszki, gdybym jej nigdy nie poznał. Bo razem podróżowaliście wiele, wiele miesięcy? Tak, tak. Już wtedy byliśmy małżeństwem. To nas tym mocniej cementowało w tej podróży. Natomiast myślę, że bez Agnieszki te wszystkie podróże no nie miałyby większego sensu, bo to chodziło też o odkrycie siebie, a nie tylko o odkrywanie pięknych miejsc i życzliwych ludzi. Wróćmy do samej trasy, do szlaku. Było tam sporo atrakcji, bo był pył, był brak wody, czasem też deszcz, jak mówiłeś, specyficzne koleiny. No też dzikie zwierzęta, bo węże też tam się zdarzają przecież. Upał w ciągu dnia, chłód w nocy, zmęczenie, ograniczone możliwości. Nie wymieniłem jeszcze czegoś może? No, atrakcji była cała miara. To jakaś najbardziej ulubioną atrakcję z tamtego szlaku, pamiętasz? Tak, dużą radość stanowiło zjeżdżanie z wydm. Pod Tak jak mówiłem, pod większy z nich trzeba było ten rower wyprowadzić do góry, wepchnąć siłą całego ciała, co było astronomicznie trudnym wysiłkiem. Natomiast kiedy już staliśmy na tej wydmie, złapaliśmy oddech, to po prostu wsiadam na rower, rozpędzam się i zjeżdżam te kilkaset metrów, bo to jednak się ciągnie troszeczkę i to dawało mi dużo radości. Natomiast było też tych kilka takich z przymrużeniem oka atrakcji, jak te wydmy, jak te corrugations, czyli ciężko to odzwierciedlić w języku polskim. Chodzi o taką blachę falistą jakby, którą kryje się dach. Mówisz teraz o nawierzchni. Tak. Jedziemy po takiej drodze i w zasadzie skaczemy, a nie jedziemy. I czasem nawet... To jest coś takiego, jakby ciągnik, traktor przejechał i zostawił kolejny? Całe tysiące ciągników. Całe tysiące z tego powodu, że te kolejny są tworzone przez samochody terenowe. Mhm. I to już jest szlak, ta droga już jest tak zdewastowana, że ona już nigdy nie zmieni swojej nawierzchni. Oczywiście te deszcze w porze deszczowej troszeczkę zmieniają jej powierzchnię, ale to już jest tak zmodyfikowana nawierzchnia, że po prostu czasem lepiej iść i prowadzić rower dla oszczędzenia sprzętu i własnego ciała, aniżeli jechać. Prędkość prowadzenia roweru i jazdy po tym jest taka sama. 4-5 km na godzinę. Jakieś węże? Oczywiście. Codziennie niemalże. W całej tej ciszy byłem w stanie usłyszeć wszystko. Zbliżające się samochody, nawet biegnące jaszczurki po piasku. Natomiast węże były jedynymi zwierzętami, których nie słyszałem. I to budziło jakiś mój niepokój. Słuszne, bo Australia słynie z tego, że mieszkają tam węże najbardziej jadowite na świecie. Tak, no nie chciałbym tutaj rzucać się liczbami, natomiast bodajże 7 z 10 najbardziej jadowitych węży żyje w Australii. No i był taki moment, że spotykałem węże niemal codziennie. One się wygrzewały na ścieżkach. Miałem taką śmieszną historię, może ją szybciutko opowiem, że pod swoją matą znalazłem pewnego dnia węża. Zrobiłem mu zdjęcie, to był mały brązowy wąż i potem każdemu kierowcy pokazywałem zdjęcie tego węża i mówiłem, słuchajcie, spotkałem King Brown Snake, czyli jeden z najbardziej jadowitych węży w Australii. I oni mówili, o kurczę, mate, faktycznie. I odskakiwali od tego zdjęcia przestraszeni. Potem już każdemu się tym chwaliłem. I gdy spotkałem aborygenów, pokazałem im to zdjęcie, już powiedziałem, słuchajcie, to jest King Brown. Oni tak patrzą na to zdjęcie i mówią, wiesz co, mate? Ty się nic nie bój, to jest beznoga jaszczurka. Po raz kolejny wykazałem się ignorancją. Ale większość tych węży, które spotkałem, była jednak jadowita i trzeba było uważać. Mateusz Waligura był naszym gościem. Zdjęcia Mateusza z jego wyprawy przez australijski burz i tereny pustynne na szlaku Canningstock Road w Australii. Oczywiście mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. A ja Ci dziękuję. Jakieś trasa w najbliższym czasie planujesz? Może z Frankiem? Dziękuję również. No, planów mamy na kolejne 10 lat albo i do końca życia. No to nie mamy tyle czasu. To w takim razie do następnego razu. Dziękuję bardzo. Diabli miod nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku wstał i kazał przyjść i mówi, masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot.

Trochę mnie nawet cieszy ta niesprzyjająca aura, bo liczę na to, że wszyscy się stawią licznie w kinach we wszystkich miastach przeglądu. Zaraz powiemy o tym, gdzie dokładniej, ale przede wszystkim powiedzmy, skąd ta idea, skąd pomysł, bo to już po raz szósty taki właśnie kulinarny przegląd. Tak, to już jest szósty przegląd. Kuchnia Plus wystartowała z festiwalem, tak naprawdę z przeglądem w Warszawie 6 lat temu, aby przenieść ideę, którą propaguje nasz kanał, czyli cieszenia się jedzeniem i uczestniczenia w życiu kulinarnym, również do kin. Dlatego, że nie da się ukryć, że jedzenie czy wychodzenie wspólne do kina, to wszystko są takie czynności, które lubimy robić wspólnie i w wolnym czasie. Poczuliśmy, że to jest fajne miejsce, żeby gdzieś więcej coś powiedzieć o jedzeniu. Ale właśnie nie chodzi oczywiście o to, żeby pójść, żeby kupić popcorn na przykład, albo zabrać kanapki i jeść podczas projekcji. Chodzi tutaj o coś zupełnie innego, więc właśnie o co? Chodzi o to, żeby pokazać, jak jedzenie wpływa na nasze życie, między innymi. Temu jest na przykład poświęcony pierwszy dzień festiwalu. Czyli jutro? Tak, w piątek. Dzień pod hasłem Społeczeństwo. Będą dwa filmy na temat tego, jak tak naprawdę, skąd bierze się jedzenie na naszych stołach. Bardzo ciekawy film Food Chains, Rolnik czy Niewolnik, o tym, jak ciężką pracę wykonują ludzie, dzięki którym mamy to na stole, co na co dzień się u nas pojawia w domu. Jak bardzo niedoceniana jest to praca, jak ciężko, źle opłacana. Mhm. Jest to film amerykański i wywołał on już sporo zamieszania w Stanach i również na pokazach filmowych, między innymi. Jakiego rodzaju zamieszania albo z jakiego powodu? Ze względu na to, że pokazał, jak że właściwie rolnik nie jest w stanie się utrzymać za swoją ciężką pracę. Że ta produkcja jest nieopłacalna. Dokładnie tak. Czyli każdy dzień ma jakieś swoje hasło, tak, jakiś temat. Co w takim razie w sobotę? W sobotę kultura kulinarna. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na Azji w tym roku. Będzie kilka filmów pokazujących kuchnię japońską, kuchnię tajwańską i na zakończenie dnia bardzo ciekawy film Na tropach generała Tso. Jest to trochę zabawna historia poszukiwania oryginalnej receptury kurczaka generała Tso. Jest to bardzo popularne danie w Stanach Zjednoczonych, przy czym okazuje się, że w Chinach nikt o nim nie słyszał. Ani o generale, ani o tym daniu. No tak, to czasami bywa, że pewne nazwy potraw, w Polsce też mamy takie przypadki, tak, niekoniecznie są związane z regionem, z którym się kojarzą, i niedziela. W niedzielę hasło dla tego dnia to smakosze. Przyjrzymy się tym razem bardzo takim luksusowym obszarom związanym z jedzeniem. Będzie film o kawiorze, będzie film o szampanie. Natomiast takim najbardziej ciekawym filmem będzie premiera filmu Uczta. Jest to film o ludziach, którzy wydają majątek na to, żeby podróżować po świecie. Czyli właściwie takich koneserach już w kuchni, tak? Tak, koneserach, można powiedzieć, takich naprawdę szalonych osobach, które wydają ogromne pieniądze po to, żeby znaleźć się na drugim końcu świata i spróbować czegoś, czego nie mają w domu, bądź dlatego, że wiedzą, że tam akurat ta potrawa ma wyjątkowy smak. Czyli pójść do tych najsłynniejszych w świecie restauracji. Najsłynniejszych restauracji, najsłynniejszych kucharzy. No to przynajmniej możemy zobaczyć to w kinie. Powiedzmy dokładnie jeszcze gdzie, bo przegląd będzie w 5 miastach, a dokładnie? Odbędzie się w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, Gdańsku oraz we Wrocławiu. Wszędzie w kinach dosyć popularnych, myślę, dla rozumiem, osób że informacje odwiedzających na stronie. Tak, festiwal. Na stronie festiwalu Food Film Fest, szósta edycja. Zapraszamy od jutra do niedzieli. Myślę, że ten przegląd świetnie się wpisuje w ogóle w taką modę w ostatnich latach właśnie na filmy o jedzeniu, czy na taką świadomość społeczną. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Była z nami Marta Szwakop, dyrektor kanału Kuchnia Plus. Dziękuję. Z którą rozmawiał Ryszard Dziedziwiński. Jeszcze mam pytanie do pani, a catering będzie?